De Gabby Jones amb la companyia de Roma Kenga, que ens aporta aquesta versió del Everybody Dance que estem escoltant mitjançant el vostre espai de Musicòpolis, la cançó d'Alexander Bard enregistrada a Suècia. Soc Rafael Corbí, a la capital de la música. Ens acostem a ritmes diversos que ens porten les novetats discogràfiques, com aquest tema de Havana Brown, que compta amb la col·laboració de Pitbull, la cançó, la peça de Jean-Claude Sindres, i que ens arriba a través d'un subsegell d'Austràlia. Havana Brown amb Pitbull amb We Run The Night. Musicòpolis, la capital de la música. Red One, Mr. Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia, to the world. Dale! Run them like run them, run them. Run them. Run them. From the bottom of the map to the land down under, you feel my drive, see my vision and hear my hunger. As my money gets older, theirs get younger. They sell their soul, but the devil knows I have no number. I'm global, baby. Chris-o, baby. Go-go, baby. Uh-oh, baby. No, baby. Yeah, baby. Now you tickle it, baby. Let me tickle it, baby. I know I'm lost. It's gonna be hard to save me. I'm sorry. That's how they count and raise me. Y'all heard me right. We run the night. Now fuck you, pay me. Run them. Feel like a rash, brushing past me, all over my skin. Run them. Never won a pageant, never felt pretty, never looked like Cameron. Diaz was her last name, always been abandoned. Keep your head up, baby girl, this your anthem. There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You could point a finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting all your love, still struggling uphill. But you act like you don't care. Right now she could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. She's crying for your love tonight. Lonely is hard to survive, she said. Never took a look at him. Grew up mad and antisocial. Hated outdoors, always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting all your love, still struggling uphill. But you act like you don't care. Right now he can really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. He's crying for your love tonight. Lonely is hard to survive, he said. Talk. talking to yourself. Well, this is for everyone who's felt invisible. Escolten la música de Canon, en Feli Furtado i el seu nou single, aquesta cançó que es diu Is Anyone Out There, hi ha algú aquí fora, des de l'album Country, God or the Girl, de Nerys Modes, a la composició d'aquesta cançó. Seguim el ritme de casa, en aquest cas. Mira que ens tranquil·litzem perquè escoltem el més nou de Raimon, a l'estiu, quan són les 9. A l'estiu, quan són les 9, són les 7 hores de sol, aquí, per ara. A l'hivern, quan són les 9, són les 8 hores de sol, aquí, per ara. Com m'envaeix el cos la teua absència, com desaprenc les coses que sabia, com cada nit que passa i cada dia sent el desig de la teua presència, sent el desig de la teua presència. A voltes pense que sense tu no hagués fet res mai de la vida. A voltes pense que amb tu no faré res mai de la vida. Quan pense que pense aquestes coses, pense que sóc un desfici enamorat. A l'estiu, quan són les 9, són les 7 hores de sol, aquí, per ara. A l'hivern, quan són les 9, són les 8 hores de sol, aquí, per ara. Per a que tu pugues ser tu, jo no he deixat de ser jo. Per a que jo puga ser jo, tu no has deixat de ser tu. Tu i jo hem volgut sempre ser-ne dos. Tu i jo hem volgut sempre ser-ne dos. El temps cantar, el temps contar, el temps comptar, que ara em queda i que no sé si el cantaré, si el contaré, si el contaré, ni si me'n queda, ni si me'n queda. A l'estiu, quan són les 9, són les 7 hores de sol, aquí, per ara. A l'hivern, quan són les 9, són les 8 hores de sol, aquí, per ara, aquí, per ara. Thank you. aquesta gent en la Casa Azul, la Polinèsia Meridional. És el seu darrer tema que us hem presentat a través de Musicòpolis, igual que Silence by the Night. És el més nou de Kin, que també escoltem a través del nostre espai. La puerta abierta. Tengo el olor Acabem aquest segment de Musicòpolis, acabem d'escoltar la música de Chingaos. El seu tema es diu A tumba abierta, des de l'àlbum Por orden alfabético. I ens acomiadem, us deixem amb la música que ens porta Ben Howard. La cançó és Keep Your Head Up. Mantingues el teu cap ben amunt, des de l'àlbum Every Kingdom. Salutacions de Rafael Corbí, això és Musicòpolis. I spent my time watching the spaces that have grown between us, and I cut my mind on second best, all the scars that come with the greenness, and I gave my eyes to the boredom, still the seabed wouldn't let me in, and I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide, oh, the wind so soft and my skin, yeah, the sun so hot upon my side, all looking out at this happiness, I search for between the sheets, or oh, feeling blind, to realize all I was searching for was me. Oh, oh, oh, all I was searching for was me. Same. Oh, eyes like wildflowers. Cause all the demons I change. Like wildflowers, oh, with your demons a-chain.